NPO Radio 1. 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij studentenprotesten in Bangladesh zijn zeker 5 doden en 10 gewonden gevallen. Het geweld brak gisteren uit in meerdere steden. De protesten zijn al 2 weken aan de gang. De studenten protesteren tegen een regeling die bepaalt dat veel overheidsbanen gaan naar familieleden van veteranen. Die hebben daardoor zo'n 30% van de overheidsbanen. Tegelijk kampt het land met groeiende werkloosheid. De demonstrerende studenten willen een eerlijker systeem. De executie van een Amerikaanse man is op het laatste moment niet doorgegaan. De 47-jarige man zou in 1998 hebben deelgenomen aan de moord op een vrouw om haar te beroven. De man houdt vol dat hij onschuldig is en eist al meer dan 10 jaar een DNA-test om dat te bewijzen. Het Hooggerechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. In 2020 werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. In 5 huizen worden vanmiddag de 298 slachtoffers van rampvlucht MH17 herdacht. Het is vandaag 10 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische bukraket. Op een plek waar snelweg A20 moet worden verbreed zijn niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ze liggen bij Moordrecht, vlakbij een spoorbrug die in de oorlog een belangrijk doel was voor de geallieerden. De 2 bommen worden in november onschadelijk gemaakt. In Nijmegen zijn de eerste deelnemers vertrokken voor de 2e dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De ongeveer 45.000 wandelaars gaan vandaag richting Wijchen. Veel wandelaars en toegestroomd publiek zullen in het roze gekleed gaan. De 2e dag van de Vierdaagse staat ook bekend als Roze Woensdag. Gisteren werden 7 wandelaars gedisqualificeerd. Een man van 68 had iemand van de organisatie met de dood bedreigd. 6 andere deelnemers hadden de route ingekort en dat mag niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Overdag schijnt de zon regelmatig en blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Ja, je kan er niet omheen vandaag op deze zender, al helemaal niet. Maar ook wij gaan het er toch over hebben. Want vandaag is het precies 10 jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergeschoten. Nauwelijks te bevatten. Het gaat hier mogelijk om een van de allerergste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Ik ben geschokt. Ik ben er echt kapot van. Heel Nederland, wij allemaal, zijn in diepe rouw. Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 17 juli en vandaag is het dus precies 10 jaar geleden dat Malaysia Airlines vlucht MH17 werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Waarbij alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, omkwamen. Deze verschrikkelijke gebeurtenis schokte de wereld en leidde tot een complex internationaal onderzoek. De ramp liet diepe littekens achter bij de nabestaanden en had grote diplomatieke en geopolitieke gevolgen. Ik ga erover in gesprek met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ga toch de clichévraag aan je stellen. 10 jaar geleden dus, MH17. Wat kan jij je nog herinneren van die dag? Ja, een beetje bizarre ervaring, maar ik was net van. Ik woonde toen in Moskou. En toen was ik net van Moskou naar Kiev gevlogen. Mm. En ik zat in het centrum met een vriend wat te eten. En toen belde iemand op die uiteindelijk ook op dat met dat onderzoeksteam naar die rampplek moest gaan. En die zei, dat was nog voordat het in het nieuws was, van er is een vliegtuig neergehaald. En dus, het was toen al, zeiden ze, van met een raket vanuit het rebellengebied. Ja. En dat, ja, het is een Boeing en daar waarschijnlijk 300 mensen liggen waarschijnlijk dood in een veld vlakbij Donetsk. Maar wacht even, je komt van Moskou naar Kiev. Nou, dat is zeker met de huidige situatie, kan je je bijna niet voorstellen. Nee, ja, dat was natuurlijk toen, ja, tien jaar dat geleden. Was toen. Maar als je het nu zo zegt, dan is het echt bijna absurd om het zo te horen. Je werd eerder gebeld dan dat het in het nieuws kwam. Wat betekende dat dan voor je? Wat ga je doen op het moment dat je zo'n belletje krijgt? Ja, ik vond het echt shocking. Ik was echt wel diep onder de indruk van, mijn god, bedoel, is dit? Ja. Ik heb jarenlang in Oekraïne en Rusland gewoond. Mm. En ik heb die hele Krim-annexatie van dichtbij meegemaakt. Ja. En ik werkte toen ook nog veel in Donetsk. Dus ik had die oorlog die daar gestart was... betekende dat we echt allerlei mensen moesten evacueren die daar zaten. Ja. En dan in één keer, dan vlieg je van Moskou naar Kiev. Ik was net iets tevoren, was ik geland. Dus dat ding is eigenlijk gewoon over mij heen gevlogen. Ja. Maar goed, het is een enorm land. Het is niet dat ik nou om de hoek stond. Maar het is wel bizar dat je net geland bent... en je hoort dat een ander vliegtuig neergehaald is. Nou ja, het blijft ook zo vreemd omdat je dat dus hoort... dat het neergehaald is. Het is in hetzelfde jaar dat ook de annexatie van de Krim bezig was. Legde jij meteen een link dat met elkaar te maken zou kunnen hebben? Ja, het eerste al door mijn hoofd schoot van die Russen zijn vliegtuig aan het neerhalen. Ja. En heb jij ook contact gehad in Oekraïne? Misschien wel met Oekraïnse journalisten die hier ook meteen bovenop zaten. Die dat ook meteen wel dachten en zich daar dan toe moesten verhouden? Het bizarre was, ik moest naar het zuiden toe, naar die stad Gerson, die havenstad in het zuiden, diezelfde avond nog. Mm. En ik zat in de trein met een Oekraïnse journalist. Ja. En in plaats van zo'n nachttrein, normaal ga je slapen. Maar we zijn toen ik denk dat ding om 6 uur of zo s'avonds vertrok. Ik denk dat we tot 6 uur de volgende dag alleen maar filmpjes en data zijn gaan verzamelen. Ik heb diezelfde avond nog op Facebook en Twitter toen gezet van... dat kan in mijn optiek alleen maar een boekraket geweest zijn. Ja. Hebben we een idee hoe het in Rusland meteen opgepakt werd? Ja, behalve natuurlijk politiek en achter de schermen gebeurt er waarschijnlijk van alles. Maar werd het ook naar buiten gebracht meteen? Het was wel in het nieuws. Maar dat was vanaf dag 1 was dat gewoon ontkenning, zeg maar. Ja. En wat dat betreft merk je ook wel dat die Russen wel heel anders zijn dan Oekraïners. Ik had een heleboel collega's in Moskou destijds. Ja, die konden er helemaal niet over praten. Er werd gewoon helemaal niks gezegd. Ik bedoel, je zou verwachten dat je dan op kantoor komt... en dat mensen zeggen, van het spijt ons om dit te horen. Maar dat was echt beperkt. Ja, nou ja, en ook omdat zij... Ik bedoel, in eerste instantie zie je dat er een vliegtuig uit de lucht is. Ik kan me voorstellen dat het ook nog wel even duurt... voordat je erachter komt wat de situatie is. Ondanks dat jij het al heel snel hoorde... was het blijkbaar toch wel informatie die snel opgepikt is. Heb je dus ook Russische collega's gesproken die zeiden... we weten wel degelijk hoe dit in elkaar zit, maar... kan ze gewoon niet aankaarten? Niet echt in die bewoording aan jou uitlegde? Ja. Nou ja, goed, kijk, er zijn natuurlijk allerlei peilingen... met hoe pro-Russisch en hoe pro-Putin men in Rusland is. Ik vraag me af of je dat überhaupt kan vertrouwen. Die mensen kunnen er heel slecht over praten. Mm. Als je bij mensen thuis zit, kan het wel, zeg maar. En de meeste Russen die ik ken... ik heb nog steeds best wel veel contact met allerlei Russen. Een deel is gewoon gevlucht uit Rusland... Maar goed, ik denk niet dat die anders van mening zijn dan onze mening, zeg maar. Ja. Dus, maar was dat dus toen der tijd ook al zo? Ik bedoel, we hebben het over 2014. De pers was toen nog niet zo heftig aan banden gelegd als nu. Nou ja, goed, men wilde daar gewoon niet over praten. Heel erg gesloten. Als je echt iemand direct vraagt, dan willen ze wel iets zeggen. Maar dat is heel zo'n moeilijk verhaal. Ja. De MH17 en alle impact die het heeft gehad... is natuurlijk ook een moeilijk verhaal. We dragen het met ons mee, laat staan de nabestaanden. Luister je hier nou naar, heb je er een vraag over of een opmerking? Ja, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app... en dan nemen we die zo meteen zeker mee. Like I'm the only one. Vandaag staan we bij vroeg stil dat het 10 jaar geleden is dat de vlucht MH17 werd neergeschoten. Het zal er vandaag veel over gaan, want er zaten natuurlijk 196 Nederlanders ook in dat vliegtuig, waar 298 andere inzittenden ook aanwezig waren. En die zijn allemaal omgekomen. Verschrikkelijke gebeurtenis. Het maakte het politiek allemaal complex. Diplomatiek maakte het complex. En daarbuiten is het natuurlijk altijd gewoon ontzettend heftig als dit je als nabestaande overkomt en in wat voor nasleep je terechtkomt. We bespreken het met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Heb je nou nog een vraag of een opmerking? Laat die dan vooral achter in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, het is een lang tijdsbestek, 10 jaar. Tegelijkertijd voelt het ook als de dag van gisteren. Jij hebt die nasleep natuurlijk ontzettend gevolgd. Ik vraag je nu om 10 jaar samen te vatten. Maar kan je een beetje vertellen hoe je die nasleep gevolgd hebt van toen tot nu? Een vriend van mij die helaas overleden is, die heeft jarenlang voor dat Bellingcat gewerkt. Hij was... Daniel Romeijn was een van de steronderzoekers op het gebied van MH17. Helaas overleed hij 2 jaar geleden. Ja. Die slechte gezondheid. Ik vond fascinerend wat hij deed. En hij was altijd enorm fan van al mijn rare onderzoeken. Dus ik ben enorm veel onderzoek gaan doen. Een van de zaken die toen heel erg wereldwijd opgepakt werd, was toen ik met Koen van der Ven voor De Groene een onderzoek deed naar dat Russische trollenleger in Sint-Petersburg. Die hebben toen die dag gelijk na die ramp, die 18 juli, zijn ze 11 uur 's ochtends begonnen met een soort enorme campagne op wat toen nog Twitter heette, wat nu X heet natuurlijk. Zijn ze 65.000 tweets gaan sturen dat Oekraïne dat ding, die het vliegtuig neergehaald had. Ja, dat speelde toen dus al meteen een rol. Ja, daar heb je onderzoek naar gedaan. Je noemde net natuurlijk een vriend van je, Bellingcat, helaas overleden. Wat vond je zo sterk en belangrijk aan het onderzoek wat zij deden rondom die MH17? Ik denk dat het voor toen was het een ongelooflijk bijzonder vernieuwende manier van journalistiek. Door enorme bakken openbare data te gaan graven, kan je eigenlijk best wel veel reconstrueren wat er die dag gebeurd is. Ja. Hoe zou jij die reconstructie die zij dus hebben gedaan nu hier omschrijven? Wat is er gebeurd die dag? Eigenlijk net iets ervoor. Ze zijn met een peloton van meer van die boekinstallaties, zijn ze eigenlijk vanuit die Koersk, die plaats waar dat leger vandaan komt, die boeklanceerinstallaties heeft, zijn ze naar de grens gereden. En daar is een van die installaties is over de grens gereden, zonder al die radarwagens erbij. Dus alleen maar dat wagentje heet de Taylor. Dus dat is het voertuig wat die raketten af kan vuren. Dat heeft zelf ook radar. Dus je hebt dat hele complex. Het is een complex. Het zijn verschillende voertuigen. Maar dat ding kan autonoom, kan die in principe gewoon schieten. Hmm. En die Strelkov en alle andere lui die liepen al weken op social media zelfs te roepen van die riepen hulp van Poetin in, want ze hadden zo'n last van die Oekraïense vliegtuigen. Nou ja, kennelijk heeft iemand inderdaad ooit besloten van laten we zo'n boekinstallatie leveren. En later is daar ook nog een, ik geloof dat het Nieuwsuur was, dat is eigenlijk van het bevel om die boek te sturen kwam van Poetin zelf. Die artikelen zijn nog wel te vinden als je dat googelt. Mm. Dus kennelijk had Rusland zo'n danige bizarre last van die Oekraïense vliegtuigen dat ze besloten om zo'n boekinstallatie, dan kunnen ze die vliegtuigen neerhalen. Ja, dan kunnen we vliegtuigen neer gaan halen. Het was natuurlijk onrustig in dat gebied ook, Oost-Oekraïne. Het bleken dus een Russische boekraket te gaan. Er is ook wel een tijdje naar Oekraïne gewezen of zelfs getwijfeld. Was dat vanuit Nederland of was dat aangejaagd door zo'n trollenleger ook? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, bedoel, dat al die propaganda-accounts die komen dan op stoom. En dan is het meteen. Het was niet alleen maar die propaganda dat Oekraïne het gedaan had, maar je had echt de meest krankzinnige theorieën van de MH370 die toen in die Indische Oceaan volgens mij gestort is waarschijnlijk. Dat die daar neergedumpt was bij Donetsk. En dat die lijken waren al aan het ontbinden, zei die Strelkov op een gegeven moment, alsof die mensen al lang dood waren. dat het de Mossad was. Gebeurd is zo'n soort van die typische Alex Jones-achtige theorie. Het is überhaupt niet, voorgekomen. Ja, precies. Je zag vooral in Rusland dat ze heel veel van die theorieën hadden. En op een gegeven moment denkt de gewone burger van... ja, nou, ik heb nou zoveel theorieën gezeten, ik weet niet meer wat het nou daadwerkelijk is, zeg maar. Nee, dus, maar goed, dat is de gewone burger. We hoorden net heel even kort Mark Rutte al. De politiek moet je hier natuurlijk ook meteen iets mee. Je wil iets betekenen voor de nabestaanden. Maar je moet je ook verhouden tot een Poetin, die toen al met een Oekraïne-oorlog bezig was op de Krim. Klopt. Ja, wat doe je dan als je dus in zo'n positie zit? En wat is er gebeurd? Nou ja, ik denk dat Rutte heeft altijd gezegd, de onderste steen boven. Mm. En daar was ook heel veel kritiek in Nederland op, van dat gaat nooit gebeuren, en kritiek op Rutte. Maar ik denk dat dat een meesterwerk is hoe hij dat gedaan heeft. Ja, kan je omschrijven hoe hij dat gedaan heeft? Hij was heel erg van, laten we proberen die Russen uit de wind te houden. Dus je kan natuurlijk meteen een soort enorme scheldkanonade bijna beginnen richting Rusland. Mm. Maar het doel was toen, die lichamen moeten terug. En dat heeft nog echt wel serieus wat voet in de aarde gehad. Ja. Aanvankelijk wilde men zelfs met een heel legerunit die kant op. Nou, ik denk dat dat goed is dat ze dat uiteindelijk niet gedaan hebben, want... Er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt een... Olie op het vuur is dat eigenlijk. Dan heb je een Nederlands leger wat daar vol in een oorlog gaat met die Russen. Dus ja. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Aan de andere kant, die lichamen moesten terug. Dus aan de ene kant heeft hij die nabestaanden. Mm. Aan de andere kant moet hij ongelooflijk voorzichtig zijn met die Russen inderdaad. Ja, dat was toen ook al duidelijk. We gaan het er wat uitgebreider over hebben zo meteen nog. Want er is natuurlijk ook wel veel kritiek geweest. Ook veel lof over hoe dit uiteindelijk internationaal aangepakt is. Het is dus bekend, jij zei het net zelf al, een boekraket die schoot de MH17 neer. Nou was de MH17 een passagiersvliegtuig. Op een veilige hoogte zou die ook moeten vliegen. Hoe kon het dan toch gebeuren? En was het de bedoeling of was het toch ook een ongeluk? Wat weten we er nu over? Ik denk dat de hoofdtheorie die rondgaat is eigenlijk dat het gewoon dat het per ongeluk geweest is. Ja. En daar omdat heb ik wel ze dachten mee. Dat het daadwerkelijk een Oekraïens vliegtuig zou zijn? Of? Ja, het bizarre is, maar dat is moeilijk om dat heel exact te duiden. Maar dat Finse leger heeft diezelfde boeklanceerinstallaties. En ik ben ooit eens een keer een dag lang in die machine gaan zitten. Die staat ergens in een museum. Die wordt niet meer gebruikt door Finland. Maar dat is exact datzelfde model. Mm. En die man, die commandant die dus uiteindelijk op die knop drukt, die hebben dat verhaal gewoon voorgelegd. Van hoe werkt dat nou? En die zei van, ja goed, je controleert allerlei zaken, waaronder ook die hoogte waar die dat vliegtuig op vliegt. Nou, hij vloog toen iets meer dan... Aanvankelijk vloog hij op 11 kilometer. Hij is toen iets lager gaan vliegen. En toen, hij zegt, maar normaal gesproken check je een aantal dingen waarop die ook die hoogte... Kijk, 10, 11 kilometer is gewoon een burgervliegtuig. Mm. Hij zegt, en dat soort dingen controleer je. Dus ze lokken die target. En op het moment dat zo'n target gelokt is en je drukt op die knop, dan heb je... Dan is het gebeurd. Ja, de kans is dan meer dan 90% dat die raket daadwerkelijk het doel bereikt en dat vliegtuig neergehaald wordt, zeg maar. En die man kon niet verklaren waarom iemand, als jij gewoon een getraind persoon hebt die in die boekinstallatie zit, hij zei, die zou, als hij iets ziet vliegen op meer dan 10 kilometer, zou die nooit op die knop moeten drukken, zei die man. Dat weet deze persoon gewoon in zo'n functie. Inmiddels zijn er ook wel mensen voor veroordeeld. We hebben er nog niet zoveel aan, want nee, ze leven in Rusland. Dat veroordeling, dat klinkt wel als in ieder geval dood door schuld. Ja, ja. Nee, totdat de schuld bewezen is, zijn die mensen verdachten. En de uitkomst van die rechtszaak is inderdaad dat van de 4 personen, dat de 3 inderdaad veroordeeld zijn. Dus die zijn gewoon als schuldigen aangewezen hierin. Ja. En dat was voor die nabestaanden... Ja, gewoon extreem belangrijk. Die hebben jarenlang in spanning gezeten. Dat die rechtszaak gewoon afgerond werd. Mm. Je hoeft maar een fout te maken. En zo'n zaak loopt stuk of wordt geseponeerd uiteindelijk. Ja. Dus die mensen hebben echt op dun ijs gelopen, denk ik. Maar wat betekent het nou in de praktijk? Hè? Want de politieke situatie met Rusland is natuurlijk sowieso nog veel meer verslechterd. Deze mensen zijn wel degelijk veroordeeld, maar wonen nog in Rusland. Dus tot die tijd, ja, lopen ze daar rond, vrij. Kunnen ze zich gewoon bewegen. Die Strelkov, dat is eigenlijk die man was voordat hij in Donetsk de aanvoerder van dat Russische leger was hij verantwoordelijk voor die Krim-annexatie. Toen dat eenmaal geannexeerd was en veilig voor die Russen, dat dat niet meer teruggepakt werd, is hij richting Donetsk gegaan. Mm. En die wordt gezien als de grote man achter, achter dat neerhalen van dat van vlucht MH17. Ja. Maar die zit in de gevangenis nu al een tijd. Maar weten we daar achteraf over? Hè? Want je vertelde net van er kwam een soort desinformatiemachine vanuit het Kremlin meteen op gang. Mm-hmm. Weten we of toch ook Poetin en of men in het Kremlin ook wel een beetje in paniek hiervan is geraakt? Want het was dus helemaal niet per se de bedoeling dat het een passagiersvliegtuig zou zijn. Misschien dat kan. Hebben we daar een beeld bij? Wat er nou daar dan gebeurt op het moment dat zoiets, ja, voor ons rampzaligs natuurlijk zich voordoet? Nou ja, kijk, het rare is natuurlijk, ik bedoel, de ramp is gebeurd in Oekraïne. Mm. En Rusland beweerde altijd dat het zijn separatisten en het is een burgeroorlog. Dus in principe heb je dan niks te maken met zo'n oorlog. Maar die wilde per se onderdeel uitmaken van dat onderzoeksteam. En dan denk je, je bent een buurland. Je hebt toch niks met die oorlog te maken. Waarom zou je in Jezusnaam een plek moeten hebben in dat onderzoek? Dat is natuurlijk compleet bizar. Ja, maar jij stelt die vraag nu hardop. Wat is jouw antwoord daar dan op? Waarom denk je dat ze mee wilden doen aan dat onderzoeks? Goed, het is natuurlijk gewoon een Russische oorlog. Ik denk wel dat, in mijn optiek, is dat wel iets waar de pers wereldwijd gewoon een enorme steek heeft laten vallen. Door dat continu separatisten en burgeroorlog te noemen. Dan geef je gewoon een volledig verkeerd beeld van die oorlog, zeg maar. Ja. Ik bedoel, Rusland heeft daar wekenlang, ik weet niet hoeveel honderden tanks over de grens gedouwd. En wapens en brandstof en een hoop geld geleverd. Waarschijnlijk aan allerlei locals. Ja, nou ja, de pers bleek niet alleen naïef. Politiek gezien ook wel. Je noemde net wel even dat toch wel Rutte aan zijn water voelde. Hier moeten we op een bepaalde manier wel mee omgaan. Als wij deze mensen goed geborgen terug willen krijgen, moeten we dat op een dun ijs diplomatiek aanpakken. De Amerikanen waren niet zo terughoudend als het ging over schuldige aanwijzen. Die brachten al heel snel naar buiten, dit was Rusland. Wij deden daar iets langzamer over. Kan je die verschillende reacties duiden? Ja, gek. Oekraïne heeft uiteindelijk, in principe is het land waar dat neergehaald is, waar dat vliegtuig neergestort is, whatever er gebeurd is, je weet het niet altijd gelijk bij de eerste seconde na zo'n ramp, dat land waar dat gebeurd is, die is in principe heeft de leiding erover. Oekraïne heeft dat uiteindelijk overgedragen aan Nederland. Oost-Oekraïne, daar is het neergestort. In de buurt van Donetsk. En er zijn natuurlijk meerdere landen bij betrokken. Volgens mij waren het oorspronkelijk 7. Rusland wilde per se onderdeel uitmaken van dat onderzoek. Dat hebben ze ook jarenlang gedaan. Maar die hebben eigenlijk alleen maar enorm tegengewerkt. Vertraagd, dwarsgelegen. Ja. Een van de dingen die Nederland wilde hebben was die primaire radardata. Mm. Nou, ten eerste heeft dat heel lang geduurd. En uiteindelijk is er wat overgedragen. Ja, dat bleek alleen maar gemanipuleerd te zijn. En dat was ook niet die primaire radardata, zeg maar. Dus dat is eigenlijk van begin af aan is dat alleen maar obstructie en irriteren geweest. Maar terug dus naar de reactie van de Amerikanen. Die zeiden al heel snel, dit is gewoon Rusland. Ja. Ja. Inderdaad, en dat stond ook groot in de krant, inderdaad. Ja. En daar stond ook nog zelfs. Maar waarom zaten zij daar dus wel zo fel in? Waar wij wat terughoudender deden? Ja, kijk, het zijn natuurlijk allebei twee grootmachten op de planeet. En dat zijn natuurlijk al niet zoveel vriendjes. Dus ik vond het niet heel verwonderlijk hoe extreem Rusland reageerde. Maar goed, Nederland en heeft. Amerika, ja. Het is ook Amerika. Maar goed, Nederland heeft natuurlijk het probleem dat we hebben bijna 200 Nederlandse doden in zo'n veld. En we hebben uiteindelijk dat onderzoek gekregen. Dat was in het begin ook wel het gevoel dat men Nederland dat zou laten doen. Ja, dan moet je ontzettend voorzichtig zijn. Dan kan je wel meteen op een nationale tv gaan roepen van die Russen hebben dat neergehaald. Maar daar wordt het niet beter van zo'n situatie. Nee, dat is gewoon niet hoe dit soort dingen dan werken. Ja, je noemde het net al. Het klinkt keihard, maar zo was het wel. Er is een vliegtuig neergeschoten. Vervolgens liggen daar dus ook allemaal dode mensen. Daar is ook niet per se meteen netjes mee omgegaan. Hè? Het is nou niet dat deze plaatsdelict, om het maar even zo te noemen, keurig beschermd werd door allerlei autoriteiten. Wat betekende dat over wat we daar aantroffen? Ja, er is enorm veel gestolen aan spullen wat er allemaal lag. Mm. Ik heb ook mensen gesproken, nabestaanden, die het creditcard van dochter Lief of zoon Lief was gewoon gebruikt. Volgens mij heeft Telegraaf daar ooit nog wel eens een stuk over geschreven. Dus er is enorm veel verwijderd. Maar als je dat onderzoeksrapport ook kijkt, een heleboel onderdelen die in dat veld lagen, en die zijn later gevonden op foto's van mensen die toen vrij snel ter plekke waren. Ja, die zijn gewoon verwijderd. Er zijn vrachtwagens vol met spullen. zijn er gewoon puur om dat onderzoek te frustreren, zijn gewoon afgevoerd. Ja, om dat te traineren. En dat was dus die Russische kant van het onderzoeksteam. Oekraïne, was daar nog een onderzoeksteam ook van? Want het was natuurlijk wel op hun grondgebied. Hoeveel internationale partijen werkten wel niet mee? Veel. Volgens mij waren het oorspronkelijk 7. Dus dan heb je het in ieder geval over Rusland, Nederland, Oekraïne. Volgens mij waren er een paar Engelsen en een paar Belgische. Ik weet niet exact al die landen uit mijn hoofd. Maar dat waren er een stuk of 7. Ja. Dus dat is een fors team. Wat betekende dat ook voor de niet-Nederlandse slachtoffers? Want er zaten natuurlijk ook nog andere inzittenden in. Liep dat ook diplomatiek anders? Het bergen of terughalen van andere slachtoffers? Kijk, het is uiteindelijk één onderzoeksteam. Dus er zitten gewoon allemaal afgezanten in van al die landen. En die stoffelijke resten van andere landen zijn naar die landen uiteindelijk gegaan. Maar het meeste waren natuurlijk Nederlanders. Ja, maar hadden zij ook te maken met dus dezelfde problematiek, dezelfde vertragingen in dat onderzoek? Ik neem aan van wel. Ja. In ieder geval is het over de locatieberging. Ik weet nog in die eerste dagen dat dat ik in Oekraïne was, net na die ramp. Ik zat toen ergens in een hotel in Kiev. En daar zaten, ik geloof wel 40 van die Maleisische mensen met allemaal. Die waren ook gewoon onderdeel van het onderzoeksteam. Dus het is in principe één operatie. Ja. Alleen die lichamen die gaan naar die verschillende landen toe. Ja, ja. Robert, blijf vooral nog even bij ons. Ik ga het nog één keer herhalen, mocht je hier nou een vraag over hebben. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Zometeen komen we bij je terug. Ik draai nog een plaat. Laatste vraag voordat we dat gaan doen. Is misschien wel een mooie om in ieder geval dit half uur even mee af te sluiten. Maar heeft deze ramp nou instant ook onze verhoudingen met Rusland meteen helemaal veranderd? Waar we eerst die Krim een beetje naïef behandelden, was dit wel het kantelpunt? Nou, dit is natuurlijk inderdaad wel echt een key moment geweest in die hele geschiedenis, waarbij je ineens lijnrecht tegenover Rusland staat. En ik denk dat Rutte dat heel goed gedaan heeft. Ik bedoel, je kan het enorm gaan lopen frustreren, maar je moet uiteindelijk toch door de bocht met Rusland, ook in dit onderzoek. Ja. Dus dat is een heel belangrijk moment geweest. Oké. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, altijd even wat anders ook. Op een dag die voor veel Nederlanders in het teken staat van herdenken, moment van stilte, is er elders ook ruimte om kaarsjes uit te blazen. Want de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel is vandaag namelijk jarig en blaast 70 kaarsjes uit. Mevrouw Merkel was bondskanselier van Duitsland tussen 2005 en 2021. Heeft vele wereldgebeurtenissen dan dus ook meegemaakt. Kijk gelijk even naar Robert, waaronder dus ook de MH17-ramp. Heeft zij daar nog een prominente rol in gespeeld, nu we het toch over haar hebben? MH17 weet ik eigenlijk niet zozeer. Zij heeft toen wel enorm veel gesprekken met Poetin gehad in die tijd dat eigenlijk die Krim-annexatie gebeurde. En ik kan me nog goed herinneren dat zij, een opmerking van haar was, ze kon eigenlijk altijd best wel goed met hem praten. Er zit natuurlijk ook een Duitse link in. Ik bedoel, Poetin heeft vroeger natuurlijk in Dresden, in Oost-Duitsland gezeten. Ja. En haar opmerking toen was van, hij is heel koud en ontoegankelijk, et cetera. Dus die band tussen haar en Poetin is wel enorm veranderd. Ze voelden een verschil in 2014. Extreem. Meteen. Ja, ja. Hij heeft haar ook ooit nog met een hond opgezocht, hè? Terwijl ze daar heel bang voor bleek. Ja, klopt. Ja. Ja. Dat verhaal is ook vrij beroemd. Ja. Ja. Die hebben we even afgevinkt. Maar ze heeft bij andere wereldgebeurtenissen dus ook een grote rol gespeeld. Neem de coronapandemie, die zij natuurlijk toen de tijd in banen moest leiden. Het welbekende Wir schaffen das, toen er in 2015 vele mensen vluchten vanuit landen zoals Syrië onder andere. Toen er ook natuurlijk werd gesproken over een vluchtelingencrisis. Die heeft zij aangepakt. Ze was de eerste vrouwelijke bondskanselier in Duitsland. En speciaal voor haar verjaardag draaien we dus wel het nummer Birthday van de Beatles. Yeah. Ja, Birthday en de Beatles dus. Speciaal voor Angela Merkel, die vandaag 70 is geworden. Wij staan tijdens vroeg van woensdag 17 juli stil bij 10 jaar MH17. Die werd 10 jaar geleden neergeschoten boven Oost-Oekraïne. 298 mensen kwamen erom, onder wie 196 Nederlanders. De tragedie leidde tot een complex internationaal onderzoek. Had grote diplomatieke gevolgen, wereldwijd ook. En daarover ben ik in gesprek met onderzoeksjournalist Robert van den Noorda. Heel bekend, zowel in Oekraïne als in Rusland. En vandaag staan we met hem dus stil bij deze ramp. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Robert, we hebben het al vaker genoemd. Dat onderzoek, dat ging dus allemaal niet van een leien dakje. Dat ging niet vanzelf. Het Joint Investigation Team, zo werd dat dan genoemd. Kan je uitleggen hoe dat onderzoek er nou uitzag en wat daar allemaal ofwel goed ofwel misging? Ik denk dat er meer goed... Ja, goed, er zal altijd wel eens een keer wat misgaan. Het punt was dat team wilde eigenlijk gewoon de dag dat ze hoorden dat die ramp gebeurd was, wilden ze al die kant op. Dat heeft uiteindelijk best nog wel een tijd geduurd. Ik zat gisteren nog te denken, zal eens nakijken hoe lang dat precies duurde, maar dat weet ik ook niet exact. Uiteindelijk zijn die mensen die kant op gegaan van verschillende landen. Vanuit Nederland is daar ook best wel een forse groep heen gegaan. Ik kende twee mensen die daarbij zaten. Dus dat was op zich wel interessant om dat directe contact te hebben. Want alles wat ik aan rare dingen vond, kon ik naar hun sturen. En je hoorde nog eens wat terug wat daar gebeurde. Dat gebied, daar werd op zich niet echt actief gevochten, maar die Russen hebben gewoon kunstmatig gewoon gedaan alsof daar gewoon een soort enorme oorlogszone was. Dus je had regelmatig dat zo'n onderzoeksteam van de plek waar ze verbleven dan weer die dag die kant op reden. En dan was er weer een weg die vol met mijnen lag, of er werd weer geschoten en dan gingen ze maar weer naar huis. Hmm. Uiteindelijk bestond dat natuurlijk uit het eerste doel was natuurlijk die lichamen allemaal weghalen. Die zijn toen per trein zijn die naar Kharkiv vervoerd. Daar was toen ook de Nederlandse ambassadeur onder andere bij. En die zijn toen allemaal naar Nederland gevlogen. Ja. Het andere doel is natuurlijk gewoon het technisch onderzoek. Dat rapport van OVV, waar eigenlijk gewoon de conclusie is van waarom is dat vliegtuig nou weg neergehaald? Dat bleek dus die boekraket te zijn. En dat onderzoek... Ja, dat heeft maanden geduurd. Ik bedoel, ze hebben daar op een gegeven moment zelfs de plek waar dat... precies die plek waar die neergekomen is. Er zaten ook allemaal delen in de grond. En daar is gewoon, ik geloof 40 centimeter aarde is gewoon afgegraven en ongeveer uitgezeefd om echt alles wat je kon vinden om dat daar weg te halen. Ja, maar jij zei net van, hè, er werd gedaan alsof het één groot soort van oorlogsgebied is en dat de reden was waarom het allemaal zo ingewikkeld werd. Het was ook wel onrustig, toch, in dat gebied? Ja, maar het is niet zo dat... dat was vrij dicht bij Donetsk en dat was gewoon rebellengebied. Dat is niet, zeg maar, dat front waar actief gevochten werd met Oekraïne. En ik denk dat Rusland er alles aan gelegen was om... op een gegeven moment waren ze zelfs in die cockpit stukken eruit aan het zagen. Ja. Dat soort zaken. Dus, maar hoe doe je daar dan gedegen onderzoek, ook als journalist zijnde? Hè? Want die zijn er natuurlijk ook bij, anders dan de officiële instanties. Ik begreep dat er ook Russische journalisten naar die plek afrezen die het ook ingewikkeld ging maken. Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, een van de denk bekendste verhalen is Olaf Koens, die daar toen zelfs in een tentje naast die rampplek ging verblijven. Er waren best wel veel journalisten waren daar ter plekke. Mm. De verhalen van die mensen die in dat onderzoeksteam zaten. Ja, dat was krankzinnig om daar te werken. Je had daar dronken Russen van die separatisten. Wat werd toen separatist genoemd. Dat woord vind ik echt heel fout gekozen. Die gewoon, weet ik veel, een halve fles vodka te veel op hadden, zeg maar. En die stonden overal naast. Dus je kan bijna niet je werk doen. Hmm. Uiteindelijk zijn er ook nog delen van die boekraket gevonden zelfs. Die staan ook in dat OVV-rapport, staan daar foto's van. Het is echt ongelooflijk knap hoe zo'n onderzoek in zo'n situatie toch zo goed gelopen is uiteindelijk. Ja, met bewuste sabotage eigenlijk van alle kanten. Ja, Dat technisch rapport is echt een meesterwerk. Dat is echt ongelooflijk goed. November 2022, we hebben het net al even genoemd, veroordeelde de rechtbank in Den Haag 2 Russen, ook een Oekraïner, tot levenslang, voor hun aandeel bij het neerhalen van de vlucht MH17. In 2020 diende Nederland ook een klacht in tegen Rusland bij het Europese Hof. Dat is vorige maand, 12 juni, was er een hoorzitting. Hoe heb je dat gevolgd? Ik heb met een nabestaanden daarover gesproken. Die waren in mei, zijn ze bij dat Europese Hof geweest. Wat nog wel een interessant puntje is, even los van dat Europese Hof en natuurlijk dat we onze eigen rechtbank hier op Schiphol hadden voor die rechtszaak, is dat aanvankelijk is het ook ingediend bij de United Nations, maar dat is gevetoed door Rusland. Die hadden helemaal geen zin in een rechtszaak bij de United Nations. Dat is natuurlijk ook een bizar stukje obstructie eigenlijk, wat je dan ziet. Die zaak bij het Europese Hof, die loopt nog steeds. En dat zal dat is gewoon omdat dat werkt allemaal kennelijk een stuk langzamer. Waren de letterlijke woorden van een nabestaande. En daar zal met ongeveer een jaar zal dat afgerond moeten zijn. Okay. Een groep nabestaanden was daar in mei nog voor die rechtszaak. Ja. Ja, maar goed, de verwachting is dat daar precies hetzelfde uitkomt als wat er in Nederland in die rechtbank is. Het is niet de verwachting dat er iets anders loopt dan wat hier in Nederland bij die rechtsbank bepaald is. Ja, nou ja, in het grotere plaatje gezien kan ik me ook voorstellen dat het voor die nabestaanden, het is sowieso al heel pijnlijk als dit gebeurt, maar die een soort oneindige onderzoeksduur en dan ook weten dat er elders mensen wel veroordeeld zijn, maar vervolgens eigenlijk niet vastzitten. Er is een veel groter iets uitgerold, namelijk de oorlog tegen Oekraïne vanuit Rusland. Het wordt wel moeilijk om op een gegeven moment het weer, ja, hoe zeg je dat, los te laten of het een plek te geven en vooruit te gaan. Jij spreekt natuurlijk veel nabestaanden. Hoe is het voor hen? Je hebt natuurlijk het verlies te verwerken van iemand waarvan je hield die in dit vliegtuig zat. En wetende dat het ook nog eens zo'n klein onderdeel is van dit hele grote verhaal wat er nu allemaal nog speelt. Ja, ik heb toen na die ramp gezegd van eigenlijk is die MH17 ramp is eigenlijk het grootste bewijs dat dit een Russische oorlog is. Omdat in mijn optiek kon het alleen maar een Russische boekraket zijn die dat ding neergehaald had. Ja, als je zo ver gaat als Rusland om zo'n moordmachine het buurland in te sturen om vliegtuigen neer te halen. Maar goed, dat hele verhaal nu van het zijn separatisten en burgeroorlog is natuurlijk wel van de baan gelukkig. Ja. Maar voor die nabestaanden, die hebben jarenlang, voor hun was een van de allerbelangrijkste dingen dat die rechtszaak afgerond werd. Mm-hmm. Dus dat er geen allerlei rare vormfouten, dat dat gewoon op een juiste manier verder afgehandeld is. Erkenning. Ja, ik sprak gisteren nabestaande Hans de Borst. We zijn al een tijd mee aan de telefoon gehangen. En die heb ik door de jaren heen gesproken. Maar die zei hetzelfde als wat hij al die jaren zei. Van al die nabestaanden hadden met name hun hoop gevestigd op het feit van. Want dat is namelijk gewoon echt het bewijs van dat is de dader. Er zijn mensen veroordeeld in absentia. Die kregen waarschijnlijk nooit Rusland uit. Maar dat gaf die nabestaanden een enorme hoeveelheid rust. En wat hij nog toevoegde, Hans de Borst, was. Ja, hij zei, ik denk niet dat ik het in mijn leven ooit mee ga maken, maar eigenlijk zou ik gewoon ooit een keer een signaal willen horen uit Rusland van, het spijt ons, weet je wel. En dat er is ook gewoon na die ramp is er vanuit Rusland nooit iets gezegd van, goh, wat vinden we het erg of iets in de geest. Ik bedoel, Nederland werd door de halve wereld gebeld van verschrikkelijk en condolences, et cetera. Dus vanuit Rusland is daar nooit één signaal gekomen dat ze het überhaupt erg vonden. Nee, ijdele hoop is dat dus. Dat je de erkenning vanuit Rusland gaat krijgen. Welke verhalen van nabestaanden? Want je spreekt er een hoop. Je gaat er vanmiddag ook weer een aantal treffen. Zijn je bijgebleven? Ik heb een aantal mensen gesproken die toch, ondanks alle gevaren, nog vrij snel nadat die ramp gebeurd was, richting Oekraïne gegaan zijn. Dat vond ik echt heel bijzonder om te horen dat mensen dat doen. Ja, wat gewoon ontzettend pijn doet. Ik vind het moeilijk om die. Het is echt heel pijnlijk om die verhalen aan te horen. Maar hoe zou iemand, bijvoorbeeld zo'n Hans de Borst, zijn dochter zat in dat vliegtuig. Die pijn is onvoorstelbaar wat die mensen allemaal doorgemaakt hebben. Ja, Ja, ja, we noemden net al een opsomming op van het is aan zich al verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Hè. Een vliegtuigramp, denk je in eerste instantie misschien nog een paar seconden. Dan komt er naar buiten dat het daadwerkelijk uit de lucht geschoten is. En vervolgens word je ook nog eens meegesleurd in een enorm politiek verhaal en een oorlog eigenlijk. Toen. Ja, je bedoel, als zoiets gebeurt, dan wil je gewoon dat de dader bekend is. Ja. En dat hij ook zegt van ik heb dat gedaan of wat dan ook. Misschien was het een fout, misschien niet. Mm. Maar dat is natuurlijk nooit gebeurd. En ik denk je puntje waar je stoel zit van lukt het überhaupt om dat onderzoek te doen en die lichamen weg te halen. Dat is een verschrikkelijk nare periode voor al die mensen geweest. Nou, over Mark Rutte kan je natuurlijk van alles zeggen. Je kan een fan van hem zijn of niet, zullen we maar zeggen. Maar over de MH17 heeft hij eigenlijk over het algemeen best wel veel complimenten gehad. Dat zat er ook vooral in hoe hij zich opstelde rondom en tegen de nabestaanden. Is dat ook nog steeds zo? Kijken de nabestaanden die jij kent terug op een fijne, steunende, geïnteresseerde, inmiddels ex-premier? Ja, echt ongelooflijk. Ja. Dat was Hans de Borst gisteren nog zei van die heeft gelijk. Het wil niet zeggen dat hij met al die nabestaanden spreekt, maar er is eigenlijk. Om de paar maanden waren de bijeenkomsten specifiek al echt met Rutte zelf. Mm. Met een groep van die nabestaanden. Ja, die zijn er gewoon over eens. Van het is echt bijzonder goed aangepakt. Die onderste steen die hij beloofde is ook inderdaad gewoon daadwerkelijk bovengekomen. Ondanks dat daar op social media heel veel kritiek was. Nou, dat allemaal onzin en zo. Maar dat is niet waar. Dat onderzoek was echt goed. En dat heeft Rutte heel knap gedaan. Ja, nou ja, en sterker nog. Ik begreep uit een nieuwe documentaire reeks dat hij ook gewoon niet bang was om Poetin rechtstreeks te bellen als het hierover ging. Nee, ik denk ook dat dit, hoe bizar die ramp ook was en hoe naar. Maar dat zijn rol daarin zal bij de NATO ook meegewogen hebben hoe hij dat aangepakt heeft. Hoe hij dat aangepakt heeft. Ik had ook wel het idee, want Rutte was natuurlijk een beetje altijd omschreven als de man van Teflon. Waar alles maar vanaf glijdt, zowel politiek gezien, maar misschien ook emotioneel gezien. Maar dit raakte hem echt, hè? Die MH17. Ja, ik denk dat heel veel mensen enorm raakt inderdaad. Ja, dus ja. Dat vind ik ook niet raar inderdaad, maar knap hoe die dat eigenlijk heel strak gedaan heeft. Aan de ene kant moet hij proberen toch ergens Rusland nog een soort van te vriend te houden, want je hebt er niks aan om dat enorm te gaan lopen traineren. Hmm. Aan de andere kant moeten die lichamen terug, dat onderzoek moet afgerond worden, die rechtszaak moet opgestart worden. Ja, dat zijn gewoon hele lange, meerjaren trajecten. Uiteindelijk heeft dat ruim 8 jaar geduurd voordat die rechtszaak afgerond is. Ja, we gaan zo meteen naar een aantal vragen van luisteraars, maar toch even naar het nu. Ik heb Mark Rutte natuurlijk veel benoemd. We hebben nu met Dick Schoof te maken. Ja. Die heeft ook te maken gehad trouwens met het onderzoek. Dus die kent de MH17 verhalen als geen ander. Zeker. Hoe kijk je nou naar hem in zijn nieuwe rol? Want hij zit toch als premier in een kabinet van ook de grootste partij, de PVV, die zich nog altijd Ruslandvriendelijk toont. Terwijl hij dus diep in kennis is over wat er met die MH17 is gebeurd. Hoe plaats je hem in hoe bijvoorbeeld Mark Rutte dit dus al die tijd heeft aangepakt en hoe hij hier nu de toekomst van moet gaan voortbreien? Ja, ik heb natuurlijk geen kristallenbol. Dus ik kan niet in de toekomst kijken hoe die gaat functioneren. Maar ik bedoel, met zijn achtergrond bij NCTV en AIVD is het op zich wel een rol die hem enorm goed past. Hij geeft ook een toespraak straks bij die herdenking. Dus Rutte is natuurlijk geen premier meer, dus dat neemt hij nu op zich. En hij kent het dossier als geen ander inderdaad. Mm. Ja, het is een wat wonderlijke setting dat hij nu in een Wilders-kabinet de premier is. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat op zich wel heel goed kan. Dus ik ben wel benieuwd wat daar de komende jaren, als dat aanblijft, dan wat er gaat gebeuren. Ja, dus in hem als persoon over rondom Rusland / de MH17 heb je wel vertrouwen. Maar de context vind je eigenlijk een beetje hallucinant. Of tenminste, misschien te grote woorden. Maar het blijft natuurlijk iets geks. Want de PVV was ook wel een partij die met Rusland vlaggetjes op het ging hebben over Rusland-discriminatie en zo toen de tijd. Ja, op een gegeven moment wilde het nog met zo'n speldje richting het Kremlin gaan. Er was enorm veel kritiek op, ook van die nabestaanden. Die dat verschrikkelijk pijnlijk vonden. En Wilders liep maar te roepen dat we niet moesten doen aan Russofobie. Nou, ik denk dat we alle reden hebben, zeker met die MH17-ramp voor Russofobie. Nou, het blijft ook wonderlijk, hè, dat je eigenlijk een vrij nationalistische partij bent, Nederlanders eerst, en in deze context de nabestaanden eigenlijk gewoon een steek in de rug geeft door het in één keer op te gaan nemen voor zogenaamde al dan niet Russische fobie. Ja, er zijn wel meer van die dingen die ik eigenlijk ergens toch niet helemaal begrijp. Ik denk niet dat al die PVV'ers nou zo'n enorme Rusland-fan zijn. Misschien een deel wel, maar een deel ook zeker niet. Ik heb ook nog wel gezien die zelfs Oekraïne-vlaggetjes op hun social media-profiel hadden staan. Maar goed, op het moment dat je op Wilders stemt, dan is het toch vrij pro-Russisch. En die schurkt natuurlijk ook enorm aan tegen die Orbán, nog zo'n Poetin-vriend bijvoorbeeld. Ja, misschien wat dat betreft toch wel een ingewikkelde rol voor ook Dick Schoof. We gaan natuurlijk zien wat hij vanmiddag gaat vertellen. Ik ben er heel erg benieuwd naar, maar ik ben ook altijd heel erg benieuwd naar de vragen van luisteraars. Vroege vragen. Ja, vroege vragen. We zeiden het net al even, we hadden het ook al over desinformatie. We hebben de PVV al genoemd. Maar ik krijg ook een vraag van Riet en die zegt: ik kan me herinneren dat Thierry Baudet een brief stuurde naar Trump omdat hij een nieuw onderzoek naar de ramp wilde. Ja, dat is zelfs mijn onderzoek. Ja. Dat stond in Volkskrant, heb ik dat ooit gezet. Ik heb een aantal jaar bij de Volkskrant gewerkt. Er is inderdaad een brief opgesteld. Daar staan iets van, ik meen iets uit mijn hoofd, iets van 30 personen op. Mm. Het zijn allemaal mensen die om verschillende redenen vinden dat Rusland dat vliegtuig niet neergehaald heeft. En toen was Baudet, die stond toen virtueel, was in de aanloop van die verkiezingen stond hij virtueel op 2 zetels. En die hebben inderdaad toen die brief naar Trump, zowel in de White House als naar Trump Tower gestuurd. Ik heb kopieën van die brieven uiteindelijk via een Duitse journalist gekregen. Ja, dat viel ook niet zo heel erg goed niet in goede aarde hier in Nederland, dat iemand die eigenlijk aankomend politicus is, je kan erover debatteren of hij had toen virtueel 2 zetels, hij had nog niet een partij, want die verkiezingen waren nog niet geweest. Maar dat iemand het in zijn hoofd haalt om zo'n brief te sturen. En er stond in die brief ze wilde druk uitoefenen op Trump om het officiële onderzoek te stoppen en dan een nieuw onderzoek te starten. Want iedereen was bevooroordeeld omdat men al Rusland riep, zeg maar. Dat was een beetje het idee van die brief. Ja, maar waar komt zoiets dan toch vandaan? Ik blijf dat fascinerend vinden. Ik bedoel, is het ergens een terechte opwerping? Hè? We zijn in het Westen allemaal zo bevooroordeeld over Rusland. Of wordt zo iemand dan toch, ja, hoe word je zo pro-Kremlin? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Ja, er zaten heel veel verschillende poppetjes in die een handtekening gezet hadden onder die brief. Mm. Volgens mij was die Joost Niemöller was er bijvoorbeeld één van. Er zaten ook wat Duitse mensen bij. Voor een deel is het dat een aantal van die lui waren zo enorm anti-Amerika dat ze daardoor weer een soort pro-Russisch werden. Maar goed, kijk, op het moment dat je zo'n onderzoek, stel dat je het voor elkaar zou krijgen dat die Trump dat inderdaad gaat doen, in het hypothetische geval dat hij zo'n onderzoek stopt, ja, dan kan je die hele MH17-zaak kan je tot ziens zeggen. Want dat je gaat niet, dan is het al zo ongelooflijk besmet, zo'n zaak. Dan gaat zo'n nieuw onderzoek gaat niet beter worden. Ja, maar wat levert het de Amerikanen op? Je kan ze een brief sturen, maar is dit nou in Amerikaans het grootste belang waar als het over Rusland gaat? Nee, er was toen de reden waarom ze die brief stuurde, dat stond ook in die brief vermeld. Er is toen een interview van Trump geweest op MSNBC. En daarin zei hij, maar het is niet eens heel hard dat hij daarin zegt van het is niet Rusland. Hij zegt zoiets van maybe not of iets in die geest. Dus hij zegt niet heel hard van het is niet Rusland. Ja, ik stel alleen maar vragen manier. Ja, hij was in ieder geval niet overtuigd toen in die speech dat het Rusland was. En die groep mensen die vond dat dus inderdaad kennelijk opportun om dan hem te gaan pushen om dat onderzoek te stoppen. Ja. Goed, we hebben het net al uitgebreid over dat onderzoek gehad. Jij hebt jouw eindconclusies eigenlijk, het is ontzettend knap hoe ze dat hebben gedaan. Zeker gezien de omstandigheden. Dus ga er maar van uit dat wat daaruit is gekomen, dat we daar gewoon op kunnen vertrouwen. Ik kreeg ook nog een vraag van Martin binnen. Die zegt: goedemorgen, werd er toen al niet geadviseerd om daar niet te vliegen? Er waren toch al vliegtuigmaatschappijen die niet de route namen. Had dat met extra kosten te maken dat er toch die route werd genomen? Hoe zat dat nou met die routes? Ja, kijk, op het moment dat je om moet gaan vliegen, moet je meer brandstof gaan gebruiken. Dus dan wordt het duurder inderdaad. En er waren wel degelijk maatschappijen die toen ervoor kozen om daar niet te vliegen. Mm-hmm. Nou, goed, achteraf gezien had helemaal niemand daar inderdaad moeten vliegen. Wat me wel opviel, ik zat toen in Oekraïne, dus misschien heb ik dat meer gezien dan dat men dat hier zag. Maar die Oekraïnse autoriteiten hebben daar ongelooflijk voor gewaarschuwd dat er op vrij grote hoogte Dat was toen op 7 kilometer was er een van de Oekraïns vliegtuig neergehaald. En die hebben daar toen echt wel serieus over aan de bel getrokken. Ja. Ik denk dat Oekraïne daar alleen maar heel netjes geprobeerd heeft te vertellen van er kan hier iets misgaan. Nou, dat is allemaal genegeerd. Hmm. En uiteindelijk wordt die neergehaald. Maar zonder dat in een soort schuldachtige manier te doen. Maar kan je dat als nalatig omschrijven? Is de vliegtuigmaatschappij hier ook maar op een manier bij betrokken / verantwoordelijk voor? Nou kijk, die vliegmaatschappijen hebben natuurlijk gewoon de taak om het veilig te houden. Dus jij vliegt op dat moment boven een oorlogsgebied, alleen op hele grote hoogte. Ik bedoel, 10 kilometer, 11 kilometer is een hoogte waar passagiersvliegtuigen vliegen. Normaal gesproken, zelfs in een oorlogssituatie, zou je mogelijk nog, maar goed, dat hangt heel erg van die situatie af, zou je daar misschien nog wel kunnen vliegen. Ja. Het punt is natuurlijk dat het leek een soort burgeroorlog. Hè? En dat gewoon de hele fout die men gemaakt heeft door dat als separatisten burgeroorlog neer te zetten. Daarmee zorg je ook dat het gevaar, het hele idee wat je hebt van zo'n oorlog, eigenlijk gewoon heel beperkt is. Het is gewoon een Russische oorlog die Rusland in Oekraïne uitvecht. Ik denk als men dat niet gezegd had dat het separatisten waren geweest en een burgeroorlog, was het misschien ook al serieuzer genomen toen. Ja, misschien een goede vraag die hier wel een beetje op aansluit. Die komt van Reza. Wat vond u van de berichtgeving over de ramp en hoe de media zich daartoe verhield? Wij hadden het in sommige Nederlandse kranten ook over separatisten of rebellen. Voordat we gewoon door hadden, hier is gewoon een grootschalig oorlogsplan zich aan het ontwikkelen. Ik vind dat de grootste steek die de media ooit heeft laten vallen in de laatste, weet ik veel, 50 jaar. Om dat een burgeroorlog te noemen en separatisten. Dat was het gewoon niet. Nee. Ik bedoel, er is een heel mooi, heel bijzonder Bellingcat-onderzoek. En dat laat eigenlijk zien dat er allerlei raketlanceerinstallaties. En we hebben het over de oorlog in de Krim, hè? Dus de Donetsk is dat. Okay. Dus er stonden allemaal van die op Russisch grondgebied stonden enorme hoeveelheid raketlanceerinstallaties. En die hebben dagenlang lopen schieten op Oekraïners vanaf Russisch grondgebied. Mm. En ik ben toen met collega's in Oekraïne, hebben we dozijnen filmpjes zitten kijken. En dat waren filmpjes van bewoners van allerlei dorpjes op Russisch gebied. En die zagen al die kolonnes met tanks en graads en weet ik wat allemaal, MLRS'en en zo, zagen ze gewoon langs hun dorp rijden. En dat reed allemaal zo de grenzen over. Dus je kon vanaf dag 1 weten dat dit geen burgeroorlog is en geen separatist is in Oekraïne. Nee. Nou goed, er zijn natuurlijk waarschijnlijk wel separatisten of mensen die Russisch gezind zijn, die ook wel in de Krim woonden of rondom Donetsk. Daar beroept iemand als Poetin zich ook op. Hè, van deze mensen willen ook graag afgescheiden worden. Maar er wordt ook daar veel gepompt in desinformatie, opfokkerij, betalen van dit soort tussenhaakjes separatisten, waardoor je natuurlijk automatisch eigenlijk een onderdeel wordt van de oorlogsmachine. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen waarbij je dat toch een beetje kan duiden is dat na de val van die Sovjet-Unie was meer dan 90% ook van die oostelijke regio's, dus dan heb je het over regio Kharkiv, Luhansk en Donetsk, waren voor dat de Oekraïne een eigen land weer werd na die val van die Sovjet-Unie. En ik heb zelf vrij veel in Donetsk gewerkt. Ja. Er was natuurlijk dat Maidan in Kiev, maar ook in Donetsk had je straten vol met Oekraïnse vlaggen. En daar zag men zichzelf gewoon echt als Oekraïner. Ja. Maar goed, ik bedoel, dat separatisme, die eigenlijk de grondlegger van dat separatisme, dat is die Kornilov die Baudet hier in Nederland hielp om dat referendum over dat associatieverdrag, om dat te slopen, zeg maar. Hij is degene die eigenlijk ooit misschien wel terrorist nummer zero was. Zo is de bal toch weer rond, misschien naar de vraag van Thierry om het onderzoek opnieuw te doen van Trump. Laatste vraag, want we gaan alweer naar het einde toe. Hoe is de situatie nu in het gebied van de MH17? Die vraag komt van Milou. Ja, dat is nog steeds bezet gebied. Een groot deel van die Donetsk-regio is nog steeds in handen van die Russen. Die specifieke plek waar dat vliegtuig neergehaald, waar het neerstortte, zeg maar, die echte rampplek, is niet op dit moment een actief oorlogsgebied. Maar goed, dat hele front waar die oorlog zit, Ja, dat zit zo'n beetje aan de grens van die Donetsk-regio. En daar wordt enorm gevochten nu tussen het Oekraïnse leger en het Russische leger. Ja, is er nog iets van te zien dat daar ooit een vliegtuigwrak en natuurlijk ook slachtoffers hebben gelegen? Ja, er is wel een soort van monument ooit geplaatst. Als je dat googelt, kan je de foto's er wel van vinden. Maar ik denk niet dat veel aandacht lokaal heeft gezien, het feit van die actieve oorlog, om daar nu iets te gaan doen. Ja. Vandaag, belangrijke dag dus, herdenking bij het Nationale Monument voor Nabestaanden in Vijfhuizen. Jij bent erbij. Wat verwacht je? Hoe gaat deze herdenking eruit zien? Een standaard onderdeel is altijd dat ze al die namen oplezen. En één heel bijzonder verhaal wat ik gisteren hoorde was dat een van die piloten die toen omkwam, die had kennelijk destijds, toen die dag van die ramp, had hij een zoontje van 11, 12, iets in die geest. Die jongen is nu 22. Mm. En die is ook piloot geworden. En die heeft kennelijk een verzoek ingediend om namens de Maleisische slachtoffers al die namen op te gaan lezen. En dat is een standaard ding wat elk jaar gedaan wordt. Dat men leest al die 298 namen op, met ook leeftijd erbij. En die jongen die dus eigenlijk in de voetsporen van zijn vader treedt als piloot, die zal al die Maleisische slachtoffers op gaan noemen. Oké, ja, je zei het net al, die leeftijden. Dat is toch ook voor jou, denk ik, elke keer als je dat weer hoort. Er zaten gewoon ontzettend jonge kinderen ook natuurlijk. Heel veel kinderen in dat vliegtuig. Die foto's waren echt verschrikkelijk wat er toen op die rampplek gebeurde. Ja. Ik wil je bedanken weer, Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist, dat je me vandaag bij hebt willen praten in 10 jaar tijd. Hoop gebeurt. We zijn nu hier. Ja, wat gaan we de komende jaren nog verwachten? Gaan er nog steeds nieuwe dingen naar boven komen? Die procedures lopen nog steeds. En men wil dat Rusland uiteindelijk geld betaalt. Maar goed, die zeggen dat ze gewoon dat niks mee te maken hebben. Die zullen dat geld ook nooit willen betalen. Ja. We hebben die rechtszaak nog bij het Europees Hof. Die gaan we eens over een jaar kijken wat daar gebeurt. Ja. En die nabestaanden zeggen ook van zolang we leven, blijft dat gewoon de aandacht hebben. En blijft het verhaal ook in leven. Ja, zeker. We zijn er nog lang niet over klaar. En dat zeg ik niet met vermoeidheid. Het is juist belangrijk dat we erover blijven praten. Ook voor vandaag geldt dat je opnieuw natuurlijk de nabestaanden heel veel sterkte wil wensen. Ik hoop dat het ook een mooie dag wordt vandaag. Dat er belangrijke mensen zijn die mooie woorden gaan zeggen. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. Jij wederom bedankt, Robert van Noorda. Dus ik zei het net al even. Morgen zijn we er weer met vroeg. Nieuw onderwerp. Nieuwe gast. Wil je dit nou terugluisteren? Dan kan dat gewoon in een podcast. Jazeker. En die kan je gewoon op al je favoriete podcast-apps terugvinden. Onder dezelfde naam als het programma, namelijk Vroeg. En nu gaan wij alweer verder met het NOS Radio 1-journaal van 6 uur.